کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، بسے ہو بسے ہو یاد محمد کی، میرے دل میں بسے ہو، دو سوز بلالا کا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو، سرکار عطا عشق اویسے